i popularnych marek kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl i zamów nowy sprzęt do domu. Jak elektronika, to Allegro. Żegnamy reklamy. Rzecz nie do uniknięcia. Minęła siódma. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska reaguje na manewry za wschodnią granicą, zamyka do odwołania przejścia z Białorusią. To mogła być pomyłka, tak Donald Trump komentuje incydent z rosyjskimi dronami nad Polską. Związek Polaków na Białorusi będzie dalej walczył o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, mówi trójce jego liderka. Od północy nie działają przejścia graniczne z Białorusią. Decyzję podjął rząd w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. Wstrzymany jest ruch osobowy, towarowy i kolejowy. W Terespolu na przejściu granicznym jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądały te ostatnie godziny? Były bardzo spokojne i tak naprawdę jeszcze przed zamknięciem granicy na przejściu praktycznie nie było już ruchu. Jak chwilę temu rozmawiałam z pełniącymi tutaj służbę pogranicznikami, to mówili mi, że przez całą noc przejechała tutaj, być może, cytuję, jedna zabłąkana dusza. Jeszcze o północy minister spraw wewnętrznych i administracji, który tutaj był, Marcin Kierwiński, podkreślał, że przejścia będą zamknięte do odwołania. Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje. Funkcjonariusze, którzy tutaj przeprowadzali odprawę, będą skierowani do innych zadań, o czym mówi major Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Do ochrony granicy zielonej. Tutaj mamy 172 km odcinka z Białorusią na granicy zielonej, odcinka tak naprawdę, który jest zagrożony nielegalną migracją. Lokalni przedsiębiorcy obawiają się, że w dłuższej perspektywie zamknięcie przejść doprowadzi do utraty miejsc pracy. Szef MSWiA zapowiedział, że rząd rozważy dla nich ewentualne rekompensaty finansowe. Z zamkniętego przejścia w Terespolu Dagmara Kędzior. Dziękujemy. Wspomniane manewry Zapad odbywają się tuż przy granicy z Polską. Uczestniczy w nich ponad 13 tysięcy żołnierzy. Kilkanaście tysięcy rosyjskich, białoruskich żołnierzy to oficjalne dane. Litewski wywiad ustalił jednak, że żołnierzy w Zapadzie może brać udział dużo więcej, nawet 30 tysięcy. Oficjalne dane z Mińska i Moskwy mówią również, że scenariusz ćwiczeń jest pokojowy. Inaczej patrzą na to niezależne źródła ze wschodu, a także polscy analitycy. Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma od lat obserwuje manewry i wie, że plan ćwiczeń to m.in. trenowanie ataku nuklearnego i testy pocisków sonicznych Oreszkin. Się tam duże ofensywne operacje wojskowe z użyciem różnych rodzajów uzbrojenia. Na białoruskich poligonach mają ćwiczyć nie tylko wojska lądowe, do zadań skierowane będą także lotnictwo, wojska rakietowe, a także drony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Znamy stanowisko Donalda Trumpa w sprawie rosyjskich dronów, które z wtorku na środę naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Prezydenta USA zapytał o to nasz amerykański korespondent. To mogła być pomyłka. Niezależnie od tego, nie podoba mi się ta cała sytuacja i mam nadzieję, że to się zakończy. Ani prezydent Trump, ani Biały Dom nie potępili działań Rosji. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier zapowiedział, że Polska odpowie adekwatnie na ewentualne ataki. Po obradach padły słowa uspokojenia nastrojów. Polacy mogą się czuć bezpiecznie, na tyle, na ile to jest możliwe w tych trudnych czasach. Mówił premier Donald Tusk, a prezydent Karol Nawrocki jeszcze przed rozmowami chwalił współpracę. Test 10 września jako narodowa wspólnota, jako państwo zdaliśmy. Ten zdany test był możliwy także dzięki jedności klasy politycznej i prezydenta Polski, a także polskiego rządu. Szef rządu ostrzegł. Każdy, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób Polskę zaatakować, zostanie potraktowany adekwatnie, tak jak to było w nocy 10 września. Uczestnicy posiedzenia mówili o dalszych działaniach w zakresie wzmacniania armii, ale też obrony cywilnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Związek Polaków na Białorusi będzie zabiegał o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, zapewniła w Trójce jego szefowa Angelika Borys. Reżim w Mińsku uwolnił 52 osoby, w tym Polaków, ale nie ma wśród nich aktywisty. Związek Polaków, ja osobiście pisałam prośbę do prezydenta Białorusi. Ze swojej strony Andrzej wie, bo w ostatnim liście napisał, żebym się nie martwiła. On się trzyma po prostu, a my prosili i będziemy prosić wszystkich, i oczywiście modlimy się za Andrzeja. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat więzienia za działania przeciwko białoruskiemu reżimowi. Nawet do 12 milionów pasażerów może obsłużyć w tym roku lot. To byłby rekord. Prezes linii lotniczych Michał Fijoł przypomina, że jest kilka nowych kierunków i coraz więcej samolotów. Urośliśmy o 11 samolotów. Tak, będziemy się zbliżać do 12 milionów. To będą znaczące wzrost w stosunku do zeszłego roku, bo cała ta flota już cały rok operowała. Jesienią ma być uruchomione połączenie do Marrakeszu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7:00 to nie jest pomyłka. W studiu Dawek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy będzie na przykład o piłce nienożnej? Będzie o piłce rzucanej. Od tego zaczniemy. I właśnie świetny początek Ligi Mistrzów. Szczypiornistów w wykonaniu polskich klubów. Industria Kielce w hali Legionów z pełną kontrolą pokonała Kolsztat 38-27. Trudno zatem się dziwić zadowoleniu trenera Tałanta Dujszebajewa. To tylko pierwszy krok. Rok temu, pamiętam, też wygraliśmy 8 chyba za Grzebiem i potem było trudno, nie? Także dwoma nogami po ziemię, jest okej, fajny. No, było paru takich rzeczy, które możemy polepszyć, potrenować. Oczywiście dzisiaj wychodziło nam dużo rzeczy lepiej niż spodziewaliśmy, ale to też zasługa bardzo intensywnej obrony, dobre wsparcie bramkarzy. Z tego powodu możemy tylko cieszyć się. Orlen Wisła Płock otworzyła sezon europejskich pucharów od zwycięstwa z PiK Seged 34-33. Wisła w drugiej kolejce przed własną publicznością zmierzy się z RK Zagrzeb, a Industrię czeka wyjazd do Lizbony na starcie ze Sportingiem. To wszystko za tydzień. Była Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, a teraz Liga Mistrzów Piłkarek Nożnych i porażka GKS-u Katowice w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do fazy grupowej z Twente Enschede 0-4. Pomocniczka Gieksy Aleksandra Nieciąg. No nie możemy tak łatwo tracić bramek. Jakby no nie przystoi takiej drużynie jak nam, gdzie my jakby słyniemy z tego, że gramy super w defensywie, więc na pewno od tego musimy zacząć. Rewanż za tydzień w Holandii. Ewentualna porażka oznacza miękkie lądowanie, bo GKS spadłby do decydującej rundy kwalifikacji do Pucharu Europy. W Gdyni polscy tenisiści zagrają z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa. Pod nieobecność kontuzjowanego podczas US Open Kamila Majchrzaka o 17:00 na kort powinien wyjść Tomasz Berkieta, by zagrać z Cameronem Norim. Tutaj nawierzchnia jest dość szybka, jeśli chodzi o serwis, więc wiadomo, że serwisy odbierał mocniejsze od moich, ale myślę, że dają dużą przewagę i można trochę z tego wynieść meczu. Na pewno ogromne doświadczenie. Po to się gra takie mecze, po doświadczenie. A sportu w Trójce doświadczymy już za godzinę. Dalek, ja mam do ciebie pytanie jeszcze takie istotne. Czy ty może domyślasz się, jaki to jest język? Posłuchajmy. Takie charczące ch, mamy ch. Mamy takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. Może to jest język zapaśników? Niderlandzki? Nie. 22,7 tu, jak przypomnę, szukamy odpowiedzi. Gdy patrzy się na prognozę pogody na piątek, to mówiąc językiem graficznym, słońce na chmurze. Będzie lekko zachmurzone niebo, ale słońce będzie się przebijać i deszcz tylko gdzieniegdzie. Na zachodzie burze możliwe, w tym pasie Szczecin, Zielona Góra w dół, a poza tym dość ładnie, od 19 stopni w Szczecinie do 25 w Warszawie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Piekarnik parowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2649 zł. Teraz za 2399. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po 7:00. Dzień dobry, pozdrawiam Trójeczkę i chciałam odpowiedzieć słuchaczowi, który potrzebował podpowiedzi, gdzie można pływać na supie, więc zapraszam nad Jezioro Żywieckie w Beskidy. Pozdrawiam. No i super. Jezioro Żywieckie w mailach i informacjach, także Jezioro Tarnobrzeskie 22,7 trójek albo michał.nogaś@polskieradio.pl. Jest piątek, wstajemy. Można się zakochać na przykład. I don't care if Monday's blue, Tuesday. Ależ oni tu miauczą. 22,7 trójek. Szukamy języka. Wydaje mi się, że to może być język takich rdzennych plemion w Tanzanii. Były plemiona Sam, którzy tak właśnie tam w internecie można sobie poszukać na YouTubie, którzy tak właśnie klikając się porozumiewają. Natomiast czy o to chodzi tu panu redaktorowi, tego nie wiem. Też sam język się nazywa, to ja nie pamiętam, ale pamiętam taki film, Bogowie muszą być szaleni, God must be crazy. I tam właśnie autochtoni z pustyni Kalahari posługiwali się takim językiem. Nie, ale trop filmowy jest nie najgorszy, o tak bym powiedział. Warto nim podążać. 22 i 7 trójek. Czas na piosenkę dnia. Już pode mną zaczyna wybrzmiewać. Wspólnie pojawiają się Saint Etienne i Confidence Man. Brand new me. Zupełnie nowy ja. Dziś najczęściej na antenie. Zapowiedź nowej płyty zespołu International. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. It's true. It's true. Moim zdaniem, albo dla mnie, świetne. Saint Etienne i Confidence Man, oni śpiewają w języku zrozumiałym, a my szukamy. Mamy k, mamy k. No ludzie, halo. Wydaje mi się, że może być to język klikowy używany w niektórych częściach Afryki. Jeśli chodzi o ten język, to tym językiem posługuje się lud Damara z Namibii. Pozdrawiam. Może podpowiedź niewielka. To jest język sztuczny. A na pierwszym miejscu przed tygodniem na liście, dziś kolejne notowanie o 19, jeszcze można głosować. Wycieczka do Japonii. To Tokio. A już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach pałac kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio. od 5 minut. Chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w twoje oczy, zdradzę co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki, rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Barnim na szczycie listy przebojów, co się wydarzy dziś po 19:00, warto sprawdzić. Zapraszamy do Trójki. A my się z Japonii przenosimy teraz na południe Polski. 12 miesięcy po powodzi lądek Zdrój wciąż się odbudowuje. Po zeszłorocznym kataklizmie straty w majątku samego miasta oszacowano na ponad 300 milionów złotych. W ciągu roku udało się wyremontować większość zalanych budynków, naprawić sieci gazowe i energetyczne, odtworzyć część dróg i mostów. Czy lądek wstaje niczym Feniks z popiołów, czy trud mieszkańców przypomina bardziej syzyfową pracę? To są pytania, które kieruję w stronę lądka i naszego tam reportera Paweł Pawlica jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety w lądku nikt nie miał magicznej różdżki, która te wszystkie straty powodziowe by zlikwidowała. Było za to sporo pieniędzy, narzędzi, maszyn, rąk do pracy. Wciąż jednak potrzebny jest czas. Prace w wielu miejscach nadal są prowadzone, a lądek przypomina wielki plac budowy. Zwłaszcza w miejscu, gdzie teraz jestem, czyli przy ulicy Kościuszki, przy samym brzegu rzeki Białej Lądeckiej. Rok temu kilkumetrowa fala powodziowa po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim niszczyła tutaj domy, kamienice, porywała za sobą samochody, składała jak domki z kart mosty. Rok temu właśnie w tym miejscu chodziłem od domu do domu, od kamienicy do kamienicy, rozmawiając z mieszkańcami lądka, których dotknęła powódź. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś w telewizji nawet nie widziałem. Siła była tak duża, że jak weszło, tak wyrwało drzwi z futryną i wyszło na korytarz. Ta woda się przelała przez mieszkanie. Normalnie wszystko tak się musiało kotłować, jak coś było w kuchni, to znalazło się w pokoju. Pralka wyjechała na zewnątrz. Woda była tam jak ta kreska jest na ścianie. Prawie że po sufit i wszystkie meble były tak jedne na drugim. 97 rok to była naprawdę pestka. To, co to tutaj się stało, to jest nie do uwierzenia. Ogólnie woda była do sufitu, nawet w żarówkach jest woda. Cały dom nam zalało, my zostaliśmy bez niczego. To wszystko tak boli strasznie, cholernie boli. Żywioł nie oszczędzał niczego i nikogo, ale na początku dzięki wsparciu tysięcy wolontariuszy, strażaków i wojska metr po metrze lądek był sprzątany, a następnie przez ostatnie miesiące był gruntownie remontowany. W zdewastowanej szkole 300 dzieci wróciło do nauki. Tutaj jednak nadal dźwięk dzwonka przeplata się z odgłosem wierteł i betoniarek. Radosław Pasionek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Lądku Zdroju. Dźwigamy się z tych zniszczeń powodziowych i naprawdę, mimo to, że mamy sporo do nadrobienia, to jeszcze nigdy nie było tak dobrze. To znaczy udało nam się odremontować salę na pierwszej kondygnacji, udało nam się odremontować budynek, gdzie dziś znajduje się siedlica szkolna, ale cały czas te prace trwają. sala gimnastyczna jeszcze czeka na powrót WF-u i tego, żeby można przeprowadzić tam zajęcia. Ale liczymy na to, że do końca roku kalendarzowego tego te prace się skończą i nasi uczniowie będą mogli uczyć się w takich odpowiednich warunkach. W grudniu, gdy odwiedziłem Lądek, żeby zapowiedzieć dla Państwa koncert charytatywny Akcję Pomocową Trójki i Polskiej Fundacji Muzycznej na rzecz Ośrodka Kultury i Rekreacji w Lądku, w piwnicach zabytkowego budynku grała orkiestra, specyficzna orkiestra, bo orkiestra osuszaczy. Dziś jest już tam nie tylko sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, instrumenty, ale przede wszystkim jest nowa biblioteka, która przez ostatnie miesiące była magazynem pomocowym. Mówi Karolina Sierakowska z Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku. Zdroju. Jeszcze drobne szlify, ale prawie już. Kryzys, który przetrwaliśmy, poradziliśmy sobie z nim świetnie. Ta biblioteka jest takim przykładem. To był rok, który nas dużo nauczył, który od nas bardzo dużo wymagał. Wymagał i tego, żeby się nie skupiać w ogóle na tym, jak wygląda Lądek dookoła, tylko żeby się zająć tym, co możemy zrobić. I wiesz co, my chyba dopiero wypłakujemy ten rok, tą powódź. Wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej cały czas trwają prace nad odtworzeniem i wzmocnieniem brzegów rzeki, czego przed chwilą doświadczyłem. Pan o 7.00 w koparce zatrąbił na mnie, żebym przestawił swój samochód, ale dzięki tej pracy zabezpieczona została już Wyspa Młyńska, a w niedzielę na tej wyspie zostanie odsłonięty pomnik Niezatapialni. To rzeźba lwa i niedźwiedzia w objęciach. Grafika przedstawiająca zwierzęta z herbów Stronia Śląskiego i Lądka stała się symbolem solidarności obu miast, tak dotkliwie zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź. Paweł Pawlica jest w Lądku Zdroju. Dziękuję Ci bardzo, Pawle. Usłyszymy się także w audycji popołudniowej po 16. Dziś dziękuję, zaprasza, przypomnę, Katarzyna Borowiecka, Paweł Pawlica, nasz człowiek, nasz wysłannik na tereny popowodziowe w Lądku Zdroju. 12 miesięcy temu wielka woda przyszła i zniszczyła tamte rejony Polski. I pojawiła się nowa wersja tego nagrania. To, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomoże, jeśli ty

osiąganiu dobrych wyników pomaga rosnąca flota i siatka połączeń. W tym roku LOT zaczął latać m.in. na Maltę, Islandię i do Lizbony. Jesienią poleci do Marrakeszu w Maroku. Dobre relacje w zespole to jeden z najważniejszych elementów dających poczucie stabilności zatrudnienia i satysfakcji z pracy. Dane pokazują, że wśród osób zadowolonych z kontaktów w pracy zmianę miejsca zatrudnienia rozważa jedynie 29%. Wśród niezadowolonych odsetek ten jest dwa razy wyższy. Jak mówi Anna Goreń z Pracuj.pl, sympatie w pracy to już nie tylko kwestia komfortu psychicznego, to mierzalny czynnik sukcesu zawodowego. Aż 88% osób, które dobrze dogadują się ze swoim zespołem, deklaruje większe zadowolenie z pracy. Co więcej, satysfakcja z relacji interpersonalnych wpływa również na ogólną ocenę kariery. Wśród pracowników zadowolonych z relacji w zespole, aż 55% ocenia swoje życie zawodowe jako udane. 6 na 10 pracowników ma bliskiego znajomego poznanego właśnie w pracy, a co trzeci respondent znalazł tam przyjaciela na całe życie. Poczta Polska pracuje nad przywróceniem nadawania przesyłek z towarami do Stanów Zjednoczonych. Od 29 sierpnia przesyłki o wartości do $800 nie są już zwolnione z opłat celnych. W związku z tym operatorzy pocztowi wstrzymali wysyłkę paczek do USA, ale teraz finalizują pracę nad rozwiązaniem, które ma umożliwić opłacenie cła przez nadawcę jeszcze przed wysyłką. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 62 grosze, a euro 4,25. Piątek, 12 dzień września, będzie dość słoneczny, choć burze możliwe i zachmurzenie, ale spokojnie, jesień jeszcze nie nadeszła, przynajmniej nie w ten piątek. Padać będzie nad morzem i na zachodzie, tak pokazuje palcem, żeby Sylwia wraz ze mną mapę Polski sobie, teraz jestem na Wrocławiu. Okej, ale widzę. Tu, czyli w stolicy będzie najcieplej, 25, tu na dole w okolicach Rzeszowa 23, a w Helu i okolicach 21. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za pomoc, się znaczy. A my szukamy odpowiedzi, co to za język. Niech pan się jeszcze raz wypowie. Mamy k. I pan też niech się wypowie. Jest to język, który słyszy mężczyzna, kiedy mówi do niego teściowa. Ja bym panu doradzał uważać. Mówiłem przecież, że to jest język sztuczny. Always on my mind. You are always on my mind. Pet Shop Boys, 22 minuty do 8. Jeszcze jeden nowy cykl w audycji piątkowej o poranku. Przegląd prasy zagranicznej. Będzie się pojawiał. Zaczynamy od Wilna i Litwy. Kamil Zalewski jest z nami. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nasz korespondent mieszkający na co dzień w stolicy Litwy, ale tak naprawdę opowiadający o tym, co dzieje się w trzech państwach nadbałtyckich. Litwa, Łotwa i Estonia. Poszedłeś tak do kiosku dziś. O czym pisze prasa litewska? Od tego zacznijmy. Wiesz co, poszedłem do kiosku, ale z racji tego, że nie jestem na Łotwie i w Estonii, no to tam zaglądałem do prasy, no tej elektronicznej. Ale zacznijmy właśnie od litewskiej, bo z racji tego, że rozpoczyna się dzisiaj aktywna faza ćwiczeń Zapad na Białorusi, to na Litwie bardzo dużo uwagi poświęca się na temat tych manewrów. I tak na przykład, jak czytam w jednym z dzienników, analizowane są zagrożenia, które te ćwiczenia mogą przynieść dla bezpieczeństwa regionu, no i tego, jak Litwa wraz z sojusznikami NATO przygotowuje się na możliwe scenariusze. Wczoraj prezydent Gitanas Nausėda ostrzegał, że podczas ćwiczeń można spodziewać się pojedynczych prowokacji, czy też naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony. Jak podkreślił, Litwa co prawda wdrożyła środki bezpieczeństwa i nie ma sygnałów, by manewry miały zostać wykorzystane jako pretekst do agresji wobec kraju, ale mimo wszystko trzeba mieć na baczności. Portal LRT przypomina, że jeszcze w maju minister obrony Białorusi zapowiedział zmniejszenie skali ćwiczeń Zapad. No, według oficjalnych danych w ćwiczeniach ma uczestniczyć około 13 tysięcy żołnierzy, ale litewski wywiad wojskowy szacuje, że ta prawdziwa liczba może być znacznie wyższa i przekroczyć nawet 30 tysięcy. No, dla porównania, tutaj też takie uspokojenie z litewskiej prasy płynie. Podczas poprzednich ćwiczeń Zapad, to było we wrześniu 2021 roku, udział w nich brało nawet 200 tysięcy żołnierzy. No i niebawem po ich zakończeniu Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Tym razem Mińsk również zaprosił do obserwacji manewrów przedstawicieli OBWE. No teraz skoczymy na moment na Łotwę. To jeżeli mogę, wejdę ci w słowo. Tak, Kamilu, przypomnę, że Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie, jest z nami dziś w przeglądzie prasy zagranicznej. Łotwa wydaje mi się nie tylko mnie chyba interesująca z tego powodu, że ma dużą mniejszość rosyjską. No i właśnie jestem ciekaw, czy w prasie, która ukazuje się w języku rosyjskim w Łotwie, państwie Unii Europejskiej, pojawia się jakakolwiek inna narracja niż ta oficjalna, proeuropejska, rządowa. Tutaj musimy odnieść się i do prasy, i do mediów elektronicznych, czyli do internetu, do telewizji, także do rozgłośni radiowych. O ile treści po rosyjsku nie są zabronione jako język po prostu, ten język w przestrzeni publicznej nie jest zakazany, to te duże portale internetowe, czy też prasa po prostu nie używa tej prokremlowskiej narracji. Nie może nawet tego robić. Litwa, Łotwa i Estonia po pierwsze zablokowały nadawanie większości rosyjskich kanałów telewizyjnych i radiowych, a także portali internetowych, propagandowych portali internetowych. Dlatego na przykład nadawcy publiczni, tacy jak LRT na Litwie, LSM na Łotwie, czy ERR w Estonii, mają swoje odpowiedniki stron w języku rosyjskim. Te redakcje rosyjskie są w pełni autonomiczne, ale prezentowane wiadomości muszą być rzetelne, a także muszą odpowiadać temu, co również na przykład w języku litewskim, łotewskim, estońskim jest także przekazywane. Tak samo jest w mediach prywatnych, takich jak na przykład portal Delphi LT, który w każdym z krajów bałtyckich ma swój odpowiednik. Ale kiedy przeglądasz prasę łotewską, estońską i litewską, od tego zaczęliśmy, czy ten rodzaj zaniepokojenia jednak da się gdzieś między wierszami wyczytać, że właściwie nie wiadomo, co się co się wydarzy w czasie tych manewrów? No tak, oczywiście jest to zaniepokojenie. W zasadzie ono tak rośnie w tym tygodniu. Każdego dnia coś nowego, nowe informacje się pojawiają. Myślę, że to zaniepokojenie jest tym większe, że wczoraj jeszcze i przedwczoraj litewskie, łotewskie, estońskie media bardzo uważnie zwracały uwagę na Polskę i na to, co się działo w Polsce. I tak na przykład łotewska prasa w tym kontekście pisze między innymi o zamknięciu przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju w kontekście i ćwiczeń, i tego, co się właśnie w Polsce stało, czyli mówię o tym wtargnięciu rosyjskich dronów do polskich. Ta przestrzeń powietrzna, jak piszą tamtejsze gazety, została zamknięta wczoraj wieczorem i przynajmniej do 16 września będzie też zamknięta. No i dzisiaj portale na przykład, z tego co widziałem, piszą, co to oznacza w praktyce. Oznacza w praktyce przede wszystkim utrudnienia dla tych, którzy będą latać, bo w przypadku lotów międzynarodowych samoloty mogą napotykać na różne ograniczenia. Są przytaczane wypowiedzi ekspertów. Jeden z nich na przykład mówi, że będzie bardziej złożone planowanie lotów i tak dalej. Są też mapy obejmujące tę właśnie zamkniętą przestrzeń. I powiem Państwu, że gdy oglądam jedną z tych map w tym momencie z tą strefą, gdzie nie można latać na wschodzie Łotwy, to mam wrażenie, że co najmniej 1/4 tego kraju jest nią objęta. Ale są też treści lżejsze, na przykład portal Delphi, tak jak już wspomniałem, obecny w każdym z krajów bałtyckich, opisuje jedną z największych atrakcji turystycznych Estonii, Muzeum Lenusa Dam w Tallinie, które od lat uchodzi za najciekawsze w całym regionie krajów bałtyckich. W ogóle to Lenusa Dam to po polsku lotnisko, dosłownie. No i jak zauważa dziennikarz tego portalu, największą atrakcją są tam różnego rodzaju samoloty, największą atrakcją mimo to nie są te samoloty, tylko brytyjski okręt podwodny z 1936 roku, który można nie tylko obejrzeć, ale też zwiedzić od środka. Popularność ekspozycji sprawia, że do wejścia ustawiają się kolejki mimo wysokich cen biletów, bo bilet kosztuje właśnie 20 euro za wejście do tego miejsca. Zresztą, drodzy Państwo, takie ceny w krajach bałtyckich nie powinny zaskakiwać. Nie jest tutaj tanio, ale co zrobić? Zawsze powtarzam, że jeśli jest się już na miejscu, no to bliżej danej atrakcji turystycznej nie będziemy przez dłuższy czas, prawda? No, oczywiście dodam, że gazety w krajach bałtyckich żyją też nie tylko takimi sprawami, ale też bardziej przyziemnymi sprawami, sprawami takimi jak dzisiaj w Estonii dziennikarze piszą o cenach paliwa, zwracają uwagę na to, że wojna cenowa na estońskich stacjach paliw doprowadziła do tego, że kierowcy chętniej znowu przesiedli się w Tallinie na swoje samochody. Albo dziennik Postimes wspomina, że najstarszy działający dzwon kościelny w stolicy Estonii, znajdujący się przy jednym z kościołów, w tym roku obchodzi 450-lecie swojego istnienia. O czym mówi z Litwy, z Wilna, nasz korespondent Kamil Zalewski. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. Dziękuję również. Życzę dobrego dnia, do usłyszenia. Zapraszam Cię, byś bywał z nami częściej. Przypomnę, od dziś na antenie Trójki w audycji porannej przegląd prasy zagranicznej. Za niecałe pół godziny na naszej antenie bez uników w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto dziś? Dzisiaj Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, polityk Polski 2050, ale nasza rozmowa będzie korespondowała z tym, co mówił przed chwilą Kamil. Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Dzisiaj zaczynają się ćwiczenia, manewry wojskowe Zapad przy granicy Polski z Białorusią. I będziemy właśnie o tym rozmawiać z panem wiceministrem, bo oprócz tego ataku dronowego na Polskę będzie też ćwiczony tam scenariusz zajęcia przesmyku suwalskiego, czyli takiego połączenia krajów bałtyckich z Polską. Może być to jeden ze scenariuszy według ekspertów wojskowych, które Rosja będzie już nie tylko w ćwiczeniach chciała kiedyś przeprowadzić. Mamy też reakcję amerykańskiego prezydenta na atak dronowy. Mówi, że to mogła być pomyłka. Dziwna jest Będę reakcja, o to pytać pana ministra. Szef MSZ-u Radosław Sikorski napisał już, że to nie była pomyłka, odpowiedział Donaldowi Trumpowi. Zobaczymy, co przekazał, może ujawni to pan wiceminister na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Karol Nawrocki, który rozmawiał przecież z Donaldem Trumpem po ataku dronowym. Może jakaś pomoc z Ameryki zostanie przyspieszona. Te pytania i więcej o 8.13 w Bez Uników. Renata Grochal, dziękuję bardzo. A teraz na naszej antenie nowe nagranie Kasi Linz. Kasia Lins, obywatelka KL, Śmierć w bikini, dawne nagranie Republiki, to jest jej nowa propozycja. Teraz przed nami obywatele Kruszewicz i Pieruk. Wśród zwierząt. W warszawskim ogrodzie zoologicznym przyszło na świat niezwykłe ptaszysko. Nie pierwszy raz zresztą to ptaszysko przyszło na świat. Wieloszpon pawi, bardzo rzadki bażant z Półwyspu Malajskiego. Mamy już sukcesy od kilku lat, ale jest to wielkie wydarzenie. Te ptaki można zobaczyć raptem w kilku ogrodach zoologicznych, poza Warszawą, jeszcze w Chester i w Pradze czeskiej. Ale tak się złożyło, że myśmy rozmnażali jako 3 ogrody przez ostatnie lata. Natomiast w tym roku tylko u nas przyszedł na świat jedynak, bo one zawsze składają tylko jedno jajko, więc mają jedynaka. No i ten jedynak był taki dziarski, biegał z mamusią po hali wolnych lotów. Hala wolnych lotów była zamknięta, także w ptaszarni nie można było tego miejsca odwiedzić, no bo tam mamusia chodziła z tym potomkiem. Ale potomek był taki ciekawy świata, że chodził, wszystkich zaczepiał, aż w końcu ktoś go dziobnął, więc jest w tej chwili oddzielnie, już będzie wychowywany dalej ręcznie, bez mamusi, no ale poprzednie też tak był wychowywany i ciekawostka jest taka, że mają raz na pół roku jedno jajko. Jednakiem się opiekują. W naturze też potencjał tego gatunku jest słaby i tutaj sobie wyraźnie trzeba powiedzieć, one są jeszcze na Półwyspie Malajskim, nie wiadomo ile ich tam jest, są skryte i można tylko wysłuchać głos samca, czasem można tego samca u nas w hali wolnych lotów usłyszeć. W Tajlandii wymarły, na Sumatrze wymarły, w Mianmie wymarły, więc tak naprawdę zagrożony gatunek, który rozmnożył się na świecie tylko w warszawskim zoo w tym roku. Jak wygląda wieloszpon pawi? Czy rzeczywiście ma wiele szponów i czy jest podobny do pawia? Jedno i drugie ma związek oczywiście z jego wyglądem. Tak, tych szponów takich na nodze jest więcej niż normalnie. Nie tylko 4, bo tam już są już takie właśnie szpony, które jeden na drugim wyrastają. Jeśli chodzi o powiązanie z pawiem, on rozkłada ogon. Na tym ogonie są oczka zielone, świecące. Samiec tokując łapie słońce jak lustro. Świeci samicy. Tych oczek są setki na nim. Samica zresztą też takie ma. Niezwykle piękny ptak. On jest w hali wolnych lotów. Można go tam zobaczyć. Trzeba mieć odrobinę cierpliwości. No i może się to udać. Gniazduje raczej nad ziemią. Także u nas to jest ta skała przy wodospadzie, jest takim miejscem. Bardzo rzadki ptak w ogrodach zoologicznych, mają tylko 3 ogrody w Europie. Prywatni hodowcy też niektórzy jeszcze mają, ale to jest rzadkość, więc rozmnożenie zawsze jest czymś cennym. Myśmy przychówek zeszłoroczny przekazali do takiego parku w Walsrode, więc jest nadzieja, że oni też zaczną, a to jest ogród, który ma ogromne doświadczenie, więc lepiej, żeby też oni mieli, więc idziemy z tym do przodu. Krótko mówiąc, chcemy zwiększyć liczebność. Zobaczymy, jak z tym młodzikiem, na razie nie zapeszajmy, ale ma się dobrze. Czy wydaje jakieś dźwięki, czy raczej milczy? Młody to po prostu lekko piszczy. To jest cichy głos subtelny dla mamusi. Tak naprawdę mamusia też tylko takie pomruki się wydaje. Natomiast samiec ma przedziwny głos. To jest takie szczekanie, warczenie. Nieprzyjemny jest to dźwięk, ale niesie się w dżungli. Taka jest jego rola, żeby zwrócić na siebie uwagę. Także czasem w hali wolnych lotów, jak się zatrzymamy albo ten samiec się zdenerwuje z jakiegokolwiek powodu, no to może tak właśnie zaszczekać przedziwnie, więc proszę się tego nie bać. Wśród zwierząt. Za 6 minut będzie 8. To piątek. I'm crying out.